جواب حمزه مر خلق را. گفت حمزه چون که بودم من جوان، مرگ می دیدم وداع این جهان. سوی مردن کس به رغبت کی رود، پیش اژدرها برهنه کی شود. لیک از نور محمد من کنون نیستم این شهر فانی را زبون. از برون حس لشکرگاه شاه، پر همی بینم ز نور حق سپاه. خیمه در خیمه، تناب اندر تناب، شکر آن که کرد بیدارم ز خواب. آن که مردن پیش چشمش تهلک است، امر لا تلقو بگیرد او به دست. وان که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. الحذر ای مرگ بینان بار او، العجل ای حشر بینان سار او. الصلا ای لطف بینان افرهو، البلا ای قهر بینان اترهو. هر که یوسف دید جان کردش فدا، هر که گر گشتی برگشت از هدا. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. پیش ترک آیینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. در بخاری خسته ای خود کشته ای، بر حریر و قزدری خود رشته ای. دان که نبود فعل همرنگ جزا، هیچ خدمت نیست همرنگ عطا. مزد مزدوران نمی ماند به کار، کان عرض وین جوهر است و پایدار. آن همه سختی و زور است و عرق، وین همه سیم است و زر است و طبق. گر تو را آید ز جایی تهمتی، کرد مظلومت دعا در محنتی. تو همی گویی که من آزادم، بر کسی من تهمتی ننهادم. تو گناهی کرده ای شکل دگر، دانه کشتی دانه کی ماند به بر. او زنا کرد و جزا صد چوب بود، گوید او من کی زدم کس را به عود. نه جزای آن زنا بود این بلا، چوب کی ماند زنا را در خلا. مار کی ماند عصا را ای کلیم، درد کی ماند دوا را ای حکیم. تو به جای آن عصا آب منی، چون بیفکندی شد آن شخص سنی. یار شد یا مار شد آن آب تو، زان عصا چون است این اعجاب تو. هیچ ماند آب آن فرزند را، هیچ ماند نیشکر مرقند را. چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در آن عالم سجود او بهشت. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. حمد و تسبیحت نماند مرغ را، گرچه نطفه مرغ باد است و هوا. چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دست آن طرف نخل و نبات. آب صبرت جوی آب خلد شد، جوی شیر خلد مهر توست و ود. ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. این سببها آن اثرها را نماند، کس نداند چونش جای آن نشاند. این سببها چون به فرمان تو بود، چار جو هم مر تو را فرمان نمود. هر طرف خواهی روانش می کنی، آن صفت چون بود چنانش می کنی. چون منی تو که در فرمان توست، نسل آن در امر تو آیند چوست. می دود بر امر تو فرزند نو، که منم جزوت که کردیش گرو. آن صفت در امر تو بود این جهان، هم در امر توست آن جوها روان. آن درختان مر تو را فرمان برند، کان درختان از صفاتت با برند. چون به امر توست اینجا این صفات، پس در امر توست آنجا آن جزات. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مردفروز بود. آتش تو قصد مردم می کند، نار که از ویزاد بر مردم زند. آن سخنهای چو مار و کژدمت، مار و کژدم گشت و می گیرد دمت. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار. وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو. منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جان گداز. کاسمان را منتظر می داشتی، تخم فردا رهروم می کاشتی. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را کین فخ است. کشتن این نار نبود جز به نور، نور و کتفا نارنا نحن الشکور. گر تو بی نوری کنی حلمی به دست، آتشت زنده است و در خاکستر است. آن تکلف باشد و روپوش، هین نار را نکشد به غیر نور دین. تا نبینی نور دین ایمن مباش، کاتش پنهان شود یک روز فاش. نور آبی دان و هم بر آب چفز، چون که داری آب از آتش مترس. آب آتش را کشد، کاتش به خو می بسوزد نسل و فرزندان او. سوی آن مرغابیان رو روز چند، تا تو را در آب حیوانی کشند. مرغ خاکی مرغ آبی همتنند، لیک زدانند، آب و روغنند. هر یکی مر اصل خود را بنده اند، احتیاطی کن به هم ماننده اند. همچنان که وسوسه وحی الست، هر دو معقولند، لیکن فرق هست. هر دو دلالان بازار ضمیر، رخت‌ها را می ستایند ای امیر. گر تو صراف دلی فکرت شناس، فرق کن سر دو فکرت چون نخواست. ور ندانی این دو فکرت از گمان، لا خلابه گوی و مشتاب و مران.